أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الكهف دا ننوي يم آيات سخشرو پر يوصل أتم نمبر آيات باني ختم سو دا جي ربط دا ما قبل سر پجي كلي شعال تمخ كي چه دا ذو القرنين قصخ لاسي دل ذو القرنين پا دا پاي كي داس يو اشارة ور كره چه دا غبند چه دي تر قامت را وجي خوات خوبيخي قامت تنجده پا دا غا وقت دا برا خرافيش ولی دا دیسی ول پی دا جا وعد ربی اغا وقت چیز ما دا رب وعده را ورسیلش دیا بند چه تا کلی دا جا لهو دا که دا با وگرزی بیل کل آوار دمزی که سر برابر و سوغ دی دا غرو دا سو که سر برابر دی بیا با برت دمزی که سر برابر سی آوار بسی دا اسی بی وگرزی ول وکان وعد ربی حقا او زما دا رب دا غا وعده چی دمزی که گردش یام با بیا خرابیش او دا بند بخرافیش دا حق وعده دا دا یکی خبر غلطی نست بکشه دا خود دا دا طرف اشاره وسأله عز و جل دا خپل زن دا طرف سخداره تشویش دا ما چیش اگه خود اشاره وار کرد علاو تالا چه دی وس دا خپل زن دا طرف وای چه دا ما چیشی بیا دا غسی بدی پیش ورسره تغییل جد دا جیسر چه دا بند مات چه برا بنو بیا یا جوج ما جوج راوزی برا به هوغی چه عیسی علیه صلات و سلام زمانه بی په دغه وخت عیسی علیه سلام و دجال بی مقابله بی دغه بی چې عیسی علیه سلام ته به الله وای دا دوه ګرد انسانان مقابله نس کولای د چې برو یا غنیک غوره کسان غروت در سره وخیژ او پناه غرته یوس غر ار وخت د مؤمنانو پناه وره ورځی الله ته ورته کشي نو دې ته بر بیا حضرت عیسی علیه صلات و سلام بارا شراو کی پایو خپل په دا شرا سره بارا دا غسیو هوا راسی ګرځ په خپل باندې مړ کی لکه هزار جن هوا او با پر راسی بیا مړ کیش دغه څه پیښته لو تعالی اشاره کی دا پښوی چې درګه ورسته بارا بیا قیامت راځي تر قیامت ورسته دا خبره پښی بیانې چې بارونه بیا اغه دي چې د کافرانو سره کوم عمل کول کیږي اغه د رښتې د مؤمنانو سره کوم عمل کول کیږي معنا کوم جزا او بدله ورکول کیږي چې جنت الفردوس دی دغه بیان کی خو اثر د دغه ځای سره مشلی چې د اشاره ورکړ او تعالی وخت بیان یی چې دا کار کیږي چې الله پاک وای و ترکنا الله وای مجبر افریج د ورایلب باغ د هم جن د دغه یاجو ماجوج یوم اذن په دغه ورځ کې چې دا وعده یې پرس چې هغه دول د وعده د الله تعالی حق ده په دغه ورځ کې دی به چې پر رایلب کور افریج د سچم بکی ی موجو فی باغ ی موجودی به سپیوی فی بعضن فزین نور کی دا چر ایله صدا به دا رقم نش پر یه بندکی به یو لکھاړه د لکھاړه والا به د مخی د نور به کرا کرا د شاف بدرګی دا د رقم جله کده سیلاب او به چې یو په بل کې سرغزاری ج سرګړیج دا د قصدم زکه به د قسنی ودی الله وي څنګه وای یم مجبر پرېږدو بعض هم بعضی د یوم اذن په دا غورت کې چا وعده ده در پرشول چا بند ما تیج یه موجودی به چپی وی پی بعض په دې جنو نور کې چا په دا غد چې په وغو کې په دا غشانی ورمات سپور نن نه بوز په وغو کې بلر جوړ کې دا بغه په دې خو کې چا پراوي د ډیرشت څخه د تکسر څخه دا خو چې دا کار وسو الله عز وجل خو هغه سرخیانی بیانی فقط دا خدر ټول چې دا کار چې کیږي دا اسی پیشه کیږي د تکسر د ډیرش دوه نه حال دي مال برخونه په احادیث کې راځي چې مقابله څوک نس کول د دوه نه قدر پوچ را به یې تمام نه لري را به یې تمام نه لري نو هغه دي چې عیسی علی السلام په نازل کې واخلي غلطه ولاړس بیا بار چې د اشاره وکي الله په خپل دغه فوق العاده قدرت سره بار په خپل باندې هلاک فسیانو دا ما بین خبره ګرده پات کیږي پس یاله دا وي ونو فخ په سور ونو فخ د وهم وار د پاره په کل وکړي په سور په شپېلې کې دغه په کل څخه موږ هغه د وهم وار په کل اخلو ولی پس څنګه وای فجمعناهم جميعا فجمعنا موږ برا جمع کوم دغه مخلوقات ټول جميعا ګرده جمعا په یو خاص را جمع کول سره جميعا نه دي جمعا دي ماستر کې کمزوري دي فجمعنا مر برا جمع کوم دي جمعا په یو خاص قسم را جمع کول سره خاص قسم جمع کول دغه چې په دې کې باندې پیری یو ځای پاتېږي چې نه راځوندې سوي په دې کې باندې ملک پاتېږي چې موږ سوي بیا نه راځوندې سوي نه به یاجوج ماجوج نه دا نور انسانان چې کم چا پر مزه کجوند کړی ټول چې په کې راځم کې نو د جمع څخه دا یو خاص قسم جمع هم راځو دیمه په یوه مطلق د جمعنا د پاره په یوه مطلق نو گای د پاره د بیانولو د یو قسم د دا جمع کول دا به داسې قسم جمع والی چې یو بل په کې شاز نه یو بل په تاسو ویني نو نو ونو په خپو به سیمه ده د پوڅخه کم په واخ سي د صورت څخه دوهم اول مو ولي وه نخستي ولي خو کته اول سور ځنی واخله نو د اول سور څخه ورسته د ست د څنګ ور سره مشه چې په جماع نه هم جمعه خدا نور سره لګیږي نو د اول سور باندې خو چې دي چې اول پلا پوکړ څه په سپېلې کې خمړه کیږي ګرد په نا کیږي دا خو د دوهم سور سره مشه تی دي دا غسی نو چې سال چې د برته ګرد را جوړ کیږي را جمع کیږي دا خو د دوهم شپېلې سره دي نو ځکه الله تعالی غد و هم ذکر کړه چې یعنی درته یاجوج ماجوج کې څه سره ختم شي بار نو ورسته بار هغه قیامت راځي د قیامت ورسته نه بار قیامت نه کیږي ذکر د سیاغه دوه هم راپورته کېده ذکر کړه و نو په خفو به کرسی په ذریعه د اسرافیل علیه السلام فل سور په غشپیلی کې د دو امزل د پاره فجمعنا مجبر جمع کوم دی ټور دغه مخلوق چې پر جمزه کې ژوند کړی دی جمعا په یو خاص قسم را جمع کېدو سره په یو خاص نه را جمع کېدو هغه دغه د چي یو زند سر په کښې کې شاز نه پاته سوی نه چې وای پلانې غیر حاضر دی نه دی را ژوندی سوی هغه شپیلی نه دی ورسېدلی ټول بیا نو څه کیږي وعرضنا جهنم چې ټول را جمع سوه وعرضنا علوی موږ به را وړاندې کړو را پیش پېکو جهنم دوزخ یوم اذن په دغه ورځ کې لیل کافرینه د پاره د کافرانو عرضن په وړاندې کولو سره دا بیا مفعول مطلق د او عرضنا د پاره دی په وړاندې کولو سره یو خاص قسم هغه څنګه وړاندې کول په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دوزخ چې په کوم ځای کې جوړ سوی دی خلق یې سوی دی د حشر او میدان کې را وړاندې کوي نو دی داسې زورونه وي پر دا خلکو باندې راځي ډېر په قوت په زور سره ده ته اویا زره مهاره ور اچولي اویا زره تناوه زمامه

يهود جي عزير عليه السلام دا لو تالا زوي بوده يا تسوك دا بتان دي خو مطلب چه دي دا الله سماشه و الله في عبادية ذكر كي ان دا يتخذو چه دي نسي عبادية زما بندگان دا دا الله بندگان دا ملايكا هم دي حضرت عيسى هم دي حضرت عزير هم دي حتى دا بتان دا لو تالا مخلوق خودينو نو دي دا دوغ عبادت كي دي دا غسي دا پيل پا غش كي بده دي دو رخ الله وزور تا اما دا كري مدي ورطا پیش ومي او دي دا غسي خيال كي چه دوغ سخ دي كوما كوالي غبي باري بإخلاصي ایا منا چا خبر ثابت اس ولا چې دوزخ د ته ګوري فحسب نو ګمان کړی دی الذين هغه خلک ګمان کوي کفرو کم کسان چې کافران سی وي ان د دې یت خزو چې دی ونه سی عبادت از ما بندگان من دون ما سوا از ما څخه ما څخه مخ اړي ما څخه ما سوا هغه نس اولیاء دوستان او محبوبان نسی برای عبادت کی یا د ځان د فار کار ساس ټاکی ان اعتدنا نو شدا خلا وې د دې کار دی دی کی مش څه چلور سره کو اینا به شک مش اعتدنا مش برابر کړی دی جهنم دوزخ لیل کافرین د پاره د کافرانو نزولن ملمسچا مرته برابر کړی دی از روی ملمسچا دا چې دی د پاره دا نزول دی برابر کړی مودي اعتدنا مش برابر کړی دی ګرځولې مودي جهنم دوزخ لیل کافرین د کافرانو د پاره نزولن دوزخ مفعول ثانی د اعتدنا د پاره دی دا دوزخ مش د پاره ملمسچا ګرځولې نزول هغه شته ویل کیږي چې دا ملمچ راځي دا وار د واره چې ته د سی په دسی د په مخ کې پیښې نو هغه بسکوټ ورته دی چای ورته دی یاشته مې وار د واره تر وړي اصلي ملمچ خو به نو له مخستان نشته روړي ورلرو کې دا وار د واره چې دی راځي د سی ورته پیښې و دا غته نزول وای نو دا دوزخ چې دی دا نو اوس مې واده چې ورته پیښې الله په دغه ځکه کې تحکم په دی وکي تحکم نه رخصن لکه یو مثال په تور یو سړی چې جرم کړی برابر ته ورازان او چې دی په جیل کې مرمسکیا درلره درکمنه په جیل کې مل مکیره مې جیل خدای عذاب زایدینو اته دته د مرمسکیا نمبر کې برابر ته به خیر سره د مچ په جیل کې دی میاش د پار زم مل مکه مدورې مرمسکیا ماته ته جوړه کړی نو خو مې هغه دغه بنګین په یې پیږي هغه مجرم په دې پیږي دا په ما باندې مازه رخصه دی نو ته ماته مرمسکیا کور په کور کې بجره ته کړی ته د مچ په جیل کې راته کړی هغه دې وی مې شو د دوه میاشو د پار کړی پا کوي ماده دی د پاره د کافرانو د پاره د وژخ دا ما مل مسیا برابر کړی خدا دې سم مسیا د شد ابد د پاره دا د درو سلور روز د پاره نه ده ان به شک مج اعتدنا مج برابر کړی د برابر کړی مودې تیار کړی مودې جهنم د وژخ سره کوم تیار کړی نزولن مل مسیا مو تیار کړی دې مل مسیا ګرځول د چا ته لیل کافرین د کافرانو د پاره غمه ماز پر د مخ سوې دین نو د کافرانو د پاره د نزول دین مل مسیا دای چې هغه ګومان کوي چې دغه بزما د پاره کار ساسي دا بزما د پاره معبودان چې دای هغه کوي علاوه زه خدای غوړ سر کوم در دغه د دې در کار چې په حساب لذین در کې مخ کې هم علاوه تعالی عرضنا جهنم ذکر کی تر دې ورسته هم دا ورته ذکر کړي چې ان اعتدنا جهنم معنا دی به دغه نه قدر بد دی د تر اوسه پورې د غیر الله عبادت کوي قل الله پاک و نبی علی سم ته تور توه هل ننبئ ایا مج اخبار در کوم تسته پچا سره بیل اخسرین په هغه خلکو سره چې هغه ډیر تاوانیان دي اعمالن ازروی اعمال د هغه چا بیان درته چې هغه ازروی عمل بیخي تاوان دي عمل اسلاس نه اس کړی خدي کړی خدي عمل مګر د دزره په خوشاله خودي خو الته لاس نه نسی چې الته ځای د وخت راسي چې معنا د خلکو چې رښتیا میدان چې راس الته به د اعمال ټول عباس لکه خاور ایڅوک پروپیلا نه خرڅی ایچې څوک نه نزنی قبلین دغه سلام او توای نبی علی السلام ته قلت ورتوا هل ایا نو نبئ مش خبر در کوم تسته خبر مو کو په چا سره بل اخسرین په هغه کسانو سره چې هغه اخسرین گی تاوانیان گی اعمالن ازروی اعمال خسران و هغه تاوان ته ویل کیږي چې د سړي ګټ او سرمایه ګرځي د لاسه وځي دغه کسان علاوه درته وشم چې د ګټ او سرمایه شی لا نسته ولې د انسان د عمر سرمایه ده چې د بازل ده اکه معامل چې دی کی هغه بده د ګټي برای عمر ما دي د لاسه وتر دي سرمایه ما ده نس ځای نه نيسي نو دی خاسر دی عمر برای خاسر دنیا او اخرت دی دا رقم دی نو دا درته و نه شي نو دا است په همسو معنا تقریری یعنی درته و به شي دا نو سوق دی هغه داج الذين دا هغه خلق دي غضل چې ورکه سوي ده معنا عبس سوي ده سعيهم کوشش دي فی الحیات الدنيا هغه کوشش چې هغه په حیات دنیا کې کړی دي اغه وس ورکسوی دی زنی و هم دی یحسبون گمان کی چ انهم دینو یحسنون شایسته کی صنع کار چې دغه کار مو بیر شایسته کوي چې دا دی اخته دی نو دی دا ګمان کوي او هغه د ده سعی چې دغه ورکه سوی ده ورک شی خو دغه دی چې بیا په لاس نه درلره درځي نو ده خو په دې دنیا کې کوشش کړی دی د مثال په طور داسې اعمال یې کړي دي چې ده چولدار ښه اعمال دي نو خو هغه دی کوشش سوی دی هغه چې په اخرت کې داسې شی لانی نو ګواکې ورک سو ځینې خلاصه یې دا ده چې عبس سو معنا حبته سو خراب سوی دی خلق نه ویلا ستور مخ په تور منه چې په لاس لسی ور وره از ما دونه خواري هغه چې لا وس نستم نو د غدله تور استعمال کی چې دا ورکسوي دي معنی د غدله چی شو له معنی حبته سوي دي د لاس او تل چی نست ولې نو کوي پر بلت لري دغه عمل کړی اخرت کې لري هغه چې ورسه الته چی نست نو کوي کله لري غلطه کړی د اخرت ته نه دی راغلی نو بل ځای خوستانه چې الته ولرسي نو معنی دا عبس سوي دي معنی که سره باچل سوي الذين ذا اغ خلق جدا اخسرن اعمالا غضل شعب السوي دي منحبة السوي دي چش سعيهم اكو شش دي ديش كم كوشش كرو چيري في الحياة الدنيا دي دنيا پجون كيش كم كوشش كرو او اغا وسرق دي اغا وسحبة السوي دي داغ اخسرين دي دي بيسا چالكا وهم دي دو غو خلق جدا عمالي نست يحسبون دي كمان كوا چانهم دي يحسنون دي شايستكوي سنعن كار دي دير شايستكار يحسنون سنعن دي شكوي سنعن داغ اخبال كار دا دي اختا دي ويدان نسوك دي وهي اغا جيش اعمال يا چي دي اغا دريا دا پاري دا خلق دا نماي دا پاري پزلوكي يا عقي دا سران ورتلري یا کدا عقیده ورته درلو دا غم دا غر کای بولی خو ایدا غری یا چې د پخپره دا د شرک یو شاخله ده نو چې د غیر الله د لپاره عبادت کی وغو چش کار کی دا عقیده دین ورته درې چې په اخرت کې په شراسي نو په ځکه کدا چې به دا کار وکي مخلوق به ځان ته پر اجل کې ان به د اخرت کار وکي انو خره خوشاله دي چې دا عمل خو میږي هغه چې ورسې د عمل لار غلطه سوی دی ته دې غری پر لارې هلاک سوی دی عمل نو د غدلت ور استعمال کړو او دې دا غره کم په ډاډه او چې دا بس ما عمل ش عمل دی الته به پر شر نو هغه کسان چې الله ول زیدر ته ونه شي چې هغه اخسرین اعمال نه هغه دغه خلک دي په آیات کې وس بیان کړ کدا چې د جدوا یا ته پر بت سره په دې لیاس ول ته دی ته زه دغه کسان چې اخسرین اعمال نه درو نه شي منو معنا خرابې شي ان دا آیات بیان کوي چې هغه دغه رقم دي نو چې هغه خپل سعی چې په حیات دنیا کې کړی ده او د دوه ګمان هم دا و چې دا به ډیر ښه سعی سره کار وي هغه به ځنه حبته شي هغه به ځنه عبسوي ال ته به لاس نه نیسي دا د دو خلقو بیان سپیشاله پاک فرمای اولائک الذین کفروا اولائک دا خلق الذین اغه د کفر وچ دی کافرانسی وی دی چې عمل په اخرت کې هیڅ پښنه ورځي د جنازې چې ما خلقو ته پول ور جوړ کی ما خلقو ته برښنا را وسته ما نه برق مور ته را وسته ما خلقو ته سړک ور جوړ کی دغه شان چې عقیده یې نسته د پر دې عمل باندې بیا جنت غواړي الله دې نه دی خود از ما آیتونه نه منل چې آیتو سم منکر دی چې شپږ زو سوار خیراتونه کی خو هغه اغه د مال دل شوم بلی آیتم ورول دم شبلی د خپل کار د اخرت ته ما هم و چې اخرت ترال سره کوم مقدل سعيكم سعي وركه وزن غعب السي ولا سننس الا اولئك دغ خلق سا وسمج بيان كده چدي نيك عمل كي لا سننس دات سوفجي الذين داخوا اغ خلق دي كفروا چدي كفر كدي دي بايات ربهم فاياتو سر درب ددي خدرا بياتون في قران كي ورتل كلسي مخي جي خو جي خو تزني كاو دي من دا وي ام وي چورته قران دغ وي برا اغ دين من او نور مبارک از مؤمنین شکر مسلمانان یو پلانې ورته چې اسلام د شادي سخصه د یو آیات چې دی چې په لغته وایي چې نه منې منکر یې ځینینو دا چې په خله نه وایي چې آیات نه منم دا خو جلا خبر ده قانون کې نه منې چې د آیات قانون کې عقیده ورته شېش ده اولئک دا کسان الذين حق خلق دي کفروج کافران سی وی به آیات په آیات اثر ربهم دربد دي ولقائه او دا غره کم دی کافرانسی دی ولې قایفه ملاقات دی دی الله دا خبرم دی پزری کنه من چې خدا الله او حضور ته درېژم کدا الله حضور هر څوک پر ځمانه دا غس کی چې په والا کو راشم چې ونه درېژم دا بره غلطی کی خونی کی دا اسکر په مخ کې څوک غلطی کی خونی کی نو خدا د الله تعالی خو په پولیس چې ملائک ته خو غړې په غړې تا چاري او دا الله حضور ته یې درې پر بل خوات لای نسی نو بیا به کله دی غلطی کی او دی کی نو خود منکر دی نو دی کافرانج معنا منکرانج بچا بی آیات په آیاتو سره ربهم درب دی و دا غره کم دی کافرانج منکرانج لقائه په ملاقات علاج معنا ورس قامت فحبطت اعماله فحبطت نو چی سی وی عبس سی وی حبطه دغه چې برباد سی مو برباد فحبطت نو برباد سی وی اعمالهم عملون د دې د حس د دې چې نیک نیک اعمال بلل دغه د عبس سی وی فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم نمجن درو نجگو لهم ده پاره ده دی یوم القیامت یه پورس که ده قیامت وزنن ترازو اراو دیگه خرگو ده ترازو ده غر نسته زورت نسته نهی پا پنچ کتاب که متسنگه ویلی که ظالم با دو زخراوات بیسخون ولظالم و دو رخت بیسخون و بیخبوری بیسوار جواب زیده آغا زیده آتی ولی خود ده دو نظرم کردی کپر کردی کپر خود رو طول غرط ظلم دی چی ده لو تعالی آیاتون نمانی ورز آخرت نمانی نو ده ده اغا نیک عمال چی ده خواه اغا چی ارسا کهی خود زایی ننیسی ولی خو اول ایمان پا آیا بجوری نیک عمال برا بیاد علاو تعالی پا در بار که مقبول دی چی ایمان نی نیک عمال کلا مقبولو نو ده ده نیک عمال خود گرده عباس و نو ده توس نیکی ورپاده دی ده ده غیر طول پا خرو خرو ده غرو پرا که معمولده نیپراتی دی خو طول کفریات دی طول بد دی نو چی بد دی ده تلول زورت سدی ترازو خود ده ده پار جگیدیش پا یا پلکی نیکی واچی پا جا بلکی بدی واچی چی ده دیر دی که آغا دیر دی نو علاوی ده ده ترازو ضرورت نسته چی ده سپشتر نویسی ده تا برا استاغ ترازو نگواری ده آغا سی ده در زدور رخت رو که ده ایس پا خبر پویجی ترازو ده سده پار دی چی نیکی او بدی پا معلومی سی خود بیه پا جای لگه ترازو یو تا نیکی لویش بل تا بدی نو چی ده نیکی پا پلکی دوغا نیکی لانی طول عباس سوی ده تلول خوچی وزر آو دی بلی پا جای تواچی درانه ده ولی پا بلکی شای نسته بخو نو ده دیه ده پار زک علاو ده ترازو زورت نسی ترازو زور توا درو ترازو خو آغا چا تا دریجی چی ده آغا یو سنی کی و یو سنی بدی برا بنو سرطلیه نو دیسی علا پرمایی فلا نقیمو نو موږ نه درو له هم د دې د فار یو مل قیامت په ورځ کې د قیامت وزنن ترازو نه ورته درو چوروي تل دی بس دا چیرې دې دوځخته او دا هم ورچه فحبطت اعمالهم نو حبس برباد عملونه د دې چې عملونه یې کې برباد سول خو کفر برباد کړی کني نه کوي خدای کوي د دوه ګمان سره دغه دې چې دغه نه کوي به ملاس نیسی مګر خو هغه عباس دې ولاسته د ایمان پایا یې نستر نو د دې ځای سم بل خبر از دا کړ چې هر مؤمن مکلف چې اول به ایمان زده کړي چ ایمان د سم کی برابر کی بارنو چې د مسقال زرتین تنی کی کې هغه بس ساده فار فل کی هغه بس ساده فار جمع چې ایمان کې د ورزګي بغرین تو تر وګاندل تارو د کوي خوایي تاریخ وبغو کی ګل بغن سو چې داشته نو دلته چې زه د ایمان نه وینم ته ماتو المریدان نسی نو دا خو بیا بل خبره ده غلط ده ذالک جزاؤهم جهنم ذالک دا ذکر چې به دا خبر چې ترازو ده ته نه دري دوزخ پرده باندې را ارزیږي الله پاک وده ته دغه دوزخ اماده کړی دا اوس چې ذکر شوی دا کافر د پاره سزا وي ذالک دغه جزاؤهم جهنم دا جزا د دوی د جهنم او دوزخ دی ملاکاری دا یو خبر ته به پام ذالک مبتدای اوله جزاؤهم مبتدای ثانی ده جهنم او دا جزاؤهم خبر دی نو جزاؤهم جهنم دا ټولو جمله به خبر د ذالک د فارس وله ذالک دا مذکور یک سچ چیر سو د عذاب غدا چش دی و هم جزاؤهم جهنم اغه جزا چ جهنم دی دا اغه دی چې دا موږ درته ذکر کړ دا اغه دی جزا دا نو ولی چې دا مذکور جزا د دی د جهنم به ما کفرو به ما په سبب سر دا کفرو چې دی کافرانسی وي په دا غراوی ظلم نور سره کو واتخذو دینی ولی و آیاتون از ما و رسولی او از ما رسولان هزوان رخشان رسول جمع ده یو رسول ندی زنی مراد دز ما آیاتون هم رخشان بلل چه ده لاده تره پراغل دی که توراتی که انجیل دی که زبور دی که قرآن دی دز ما رسولان رخشان بلل ده خپل پا خواهشاتو که روب دی چه بانا ده نفس حز پکشه وی ده نفس خاند پکشی که ده گرده که نیه ده رسول خبر پر غرش نیه ولی نیه ده آیاتو خبر پر غرش نیه نو خرخشان دی پا وی نو ده ده اغا خلق و جزا ده خلق دی واوری که چا ده غرخشان پا آیاتو نیه وحالی او ده علاو تعالی ده مثال پر رسولان وی رخشان نیه ولی عقیده راسخ و محکم دو غده پر نبیه ده جزا نده نو دا آیات که من پامی دغه چې دا چیرس و دا جزا ده دی و جهنم و دوزخ ولی دا سی و بی ما کفرو پس سبب دغه خوش دی کپر کردی و وقت خزو دی نیولی و آیات آیاتون از ما و رسولی رسولان از ما خوزوان دا رخشن نیولی و ترگی ازای پوری دا دغه کفارو اغه جزای ذکر کړه چې د یاجوج ماجوج تر راوتو ورسته پیښه چې بر اغه دوه امنه په خکیر من اوله نه په خونه سوي چې قیامت سي تر قیامت ورسته دغه کار کیږي د کوپارو سره دغه معامله کیږي شنو دا ژوند دي شان خو بنوګر د کوپار نه یم خو مؤمنان هم دغه جزا کوم ده غو ته څور کول کیږي نو اي ال اشیاء تبین به از دغه ها وسنو د دې په مقابله کې د مؤمنان ذکر کیږي د مؤمنان چې په د محشر کې ولاړ دي نو هغه به څه کوي دغه هغه سزا او بدله هغه اجر ذکر کی ان الذين بشک هغه خلق امنو چې هغه ایمان راوړي وو وعملوا الصالحات او دې عمل کړی به چې الصالحات د نیکی